To był szkocki zespół Biffy Clyro ze swojego albumu Opposites Black Chandelier. To tytuł utworu, a wcześniej Kult Prosto i Waglewski Fisze Made Ojciec. Kolejną trójkę rozpocznie grupa Nicka Cave'a, właściwie Nick Cave z grupą The Bad Seeds. To będzie utwór Jubilee Street. On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. I'm glowing,

nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować usiądę. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Relationships that go through, and I gave it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, and not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read by. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. Opportunities. I try to stay true to you, and I try to do what you wanted from me. And I give it up away just to hear you say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Nie zdołam nigdy. To był fragment płyty Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Oczywiście grupa Hej, a piosenka nosiła tytuł Co tam? Wcześniej amerykańskie żeńskie trio Haim i The Wire, a jeszcze wcześniej Marek Jackowski, Janna Maria Jopek w piosence Deszcz z trzeciego albumu Marka Jackowskiego. To był tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kolejna trójka, rozpocznie ją grupa Pearl Jam. Hear the siren. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the siren. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be my plan to send you in. Anglojęzyczna, ale międzynarodowa trójka, dlatego że rozpoczęła ją amerykańska grupa Pearl Jam. To był utwór Sirens z albumu Lightning Bolt, później Stereophonics, Indian Summer, czyli zespół walijski, a trójki dopełnili Szkoci z Primal Scream, It's All Right, It's Okay. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Za tydzień cofniemy się nieco w przeszłość, a dziś to już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze dwa utwory. Najpierw Paul McCartney w utworze tytułowym z albumu New, a później zespół Arctic Monkeys w piosence Do I Wanna Know. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Udanej niedzieli. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing.